eram un păcătos în noaptea mea. Doamne Iisus, Tu m-ai chemat să-mi dai lumină. M-ai cucerit, de azi pornesc pe calea Ta. Domnul meu Iisus, am nevoie de Tine. Spală-mă de păcat în sângele Tău. Domnul meu Iisus, Te îndură de mine. În viața mea Te chem, fii de-acum Domnul meu. M-am hotărât să nu mai merg pe calea morții. Sunt hotărât să mă întorc la Dumnezeu. Tu m-ai convins să vin acum pe calea vieții. Doamne Iisus, și eu doresc să fiu al Tău. Domnul meu Iisus, am nevoie de Tine. Spală-mă de păcat în sângele Tău. Domnul meu Iisus, Te îndură de mine. În viața mea Te chem, fii de-acum Domnul meu. Te-am ținut prea mult afară. Iată, deschid, intră Iisus în viața mea. La ușa mea Tu bați din nou a câta oară. Intră Iisus, cât voi trăi, Te voi urma. Domnul meu Iisus, am nevoie de Tine. Spală-mă de păcat în sângele Tău. Domnul meu Iisus, Te îndură de mine. În viața mea Te chem, fii de-acum Domnul meu. Domnul meu Iisus, am nevoie de Tine. Spală-mă de păcat în sângele Tău. Domnul meu Iisus, Te îndură de mine. În viața mea Te chem, fii de-acum Domnul meu. În viața mea Te chem, fii de-acum Domnul meu.